นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังและธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาทุกๆคนการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหนับหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในระงับดับความหนาวต่างๆออกไปเวลานี้จงเป็นผู้ปล่อยนิวรณ์อันหนึ่งคือความหนาวความหนาวนี้มันเป็นอากาศธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตนี้อย่าไปหลงยึดเอาถือเอาว่าเราหนาวและไม่ให้ยึดว่าตัวเราหนาวตัวเราที่ไหนถ้าเป็นตัวเราจริงก็บอกว่าอย่าหนาวสิเมื่อบอกมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ตัวของเราหนาวอากาศเขาหนาวต่างหากแล้วอากาศนั้นเขาไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนจิตใจมนุษย์คนเราที่มายึดมั่นถือมั่นในร่างกายสังขารอันนี้แล้วความทุกข์ที่มันเกิดมีขึ้นในรูปขันธ์อันนี้จิตมันก็พลอยมายึดมาถือเอาหนาวก็ว่าเราหนาวร้อนก็ว่าเราร้อนสบายว่าเราสบายไม่สบายว่าเราไม่สบายสิ่งเหล่านี้คือว่าจิตมันยึดถือทางนั้นถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วหนาวร้อนเขาไม่มีปากมีเสียงเขาสงบอยู่ตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองจิตของเราที่ไม่ภาวนาไม่สงบมันดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวถ้าใจนี่ล่ะรู้เท่าทันว่าอะไรอะไรทั้งหมดนั้นนอกจากจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวของเราแล้วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องตัดกระแสนั้นออกไปให้หมดสิ้นรวมกำลังตั้งมั่นขึ้นมาในจิตใจดวงนี้ให้ได้จิตใจคนเรานั้นความจริงมันมีจิตใจดวงเดียวเท่านั้นแหละที่เป็นจิตใจของเราแท้นอกนั้นไปร้อยถึงร้อยถึงพันก็ไม่ใช่จิตใจของเราท่านว่ากิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นมันมากมายกิเลส 1,500 ตัณหา 108คือว่ามากมายเพราะจิตใจเราหลงไหลไปตามตัณหานั่นต่างหากกิเลสตัณหาในใจมนุษย์นั้นถ้าไม่ภาวนาให้สงบระงับยังไม่เลิกละกิเลสตัณหานี่ออกจากจิตใจได้มันก็พาวุ่นวายอยู่นั่นแหละกามตัณหาภวตัณหาจิตใจที่ไม่สงบนั้น ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าสุนัขมันมีบาดแผลอยู่บนศีรษะบนหัวมันมีหนอนเมื่อสุนัขมันมีบาดแผลหนอนก็เข้าไปใส่กินอยู่ในหัวของสุนัขนั้นมันไปนอนที่ไหนก็ไม่สบายสุนัขนั้นมันก็เข้าใจว่านอนที่นั้นก็ไม่สบายลุกหนีไปนอนที่อื่นอีกลุกไปไหนมันนอนกิเมชาตินอนทั้งหลายมันบ้วนกินอยู่ในบนศีรษะของมันบนหัวของมันเลยไปนอนที่ไหนเก้าที่สิบที่ก็ไม่เป็นสุขมันก็เข้าใจว่ามันเป็นเพราะที่นอนนั้นมันไม่ใช่เป็นเพราะหนอนที่มันใส่กินเนื้อของในศีรษะมันอันนี้ท่านเปรียบอุปมาให้เราท่านทั้งหลายโอปนิโกน้อมเข้ามามารวมมาสงบอยู่ที่จิตที่ใจนี้จะไปหาที่ภายนอกให้มันสบายถ้าไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหรือว่าละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจนี้ยังไม่ได้ยังไม่หมดก็เหมือนสุนัขขาหมาหัวบาดไปนอนที่ไหนมันก็ว่าเป็นเพราะที่นั้นที่นี้มันไม่รู้มันไม่เล่าไม่รู้ไม่เข้าใจว่านอนมันบ้วนกินอยู่ในศีรษะในหัวของมันในหัวบาดของมันนั่นแหละคนเราและมนุษย์เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายไม่รู้จักกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นหนอนใหญ่บ้วนกินอยู่ในร่างกายสังขารในจิตใจของเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายให้ภาวนาหลับตานึกพุทโธอยู่ถ้ำผาปล่องมันก็ไม่สบายจะไปที่โน้นจะไปที่นี่เยี่ยมญาติเยี่ยมโยมอย่างนั้นอย่างนี้ว่าไปก็คือว่านอนมันอยู่ที่บาดหัวหมาหัวบาดหมาหัวบาดมันเป็นอย่างนั้นจะไปที่ไหนมันก็ไม่ได้มันต้องควักหนอนออกไล่หนอนออกคือภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยถ้าไม่ภาวนาในใจล่ะมันก็วุ่นวายไปภาวนาที่ไหนก็ไม่สบายเพราะมันหนอนในใจมันมีอยู่เมื่อหนอนในใจมันมีอยู่คือจิตมันยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในตัวตนเราเขาอยู่มันก็ร้อนด้วยกิเลสความโกรธร้อนด้วยกิเลสความโลภร้อนด้วยกิเลสความหลงเมื่อตัวเองไม่ละกิเลสความโกรธโลภหลงในตัวในใจออกไปมัวมายึดร่างยึดกายยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราอยู่เนลคือวันนอนนอนมันบ้วนกินอยู่เหมือนหมาหัวบาดกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นหมาหัวบาดเป็นทุกข์เป็นร้อนจะไปแก้ไขที่อื่นจะไปห้ามไม่ให้โลกเขาติเตียนนินทาคนอื่นติเตียนนินทาไม่ได้ได้แต่ยกย่องสรรเสริญให้นี่ไม่ได้คือไม่รู้จักหนอนในใจหนอนในตัวการภาวนาให้สงบระงับระลึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปนั่นแหละมันจะแก้ได้จะละได้จะเลิกได้จะถอนออกจากจิตใจได้เพราะกิเลสเหล่านี้มันเป็นกิเลสภายใน ถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆแล้วมันไล่มันไม่ออกเหมือนหนอนในหัวบาทของหมานะธรรมดาหมาตัวไหนถ้าเกิดมีหนอนในบาดแผลแล้วเป็นอันว่าตายทุกรายนั่นแหละถ้ามนุษย์ไม่ช่วยถ้ามนุษย์ช่วยเอาหนอนออกใส่ยาให้ก็มีทางจะหายได้ถ้าไม่อย่างนั้นล่ะตายลูกเดียวต้องตายแน่ๆเพราะหนอนนั่นมันไม่ใช่ว่าตัวเดียวมันมากมายมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนด้วยแมลงวันมันมาไข่ใส่เรื่อยมันเป็นเต็มไปหมดหนอนเมื่อมันใหญ่เท่าไหร่มันก็บ้วนกินเดือดร้อนวุ่นวายกิเลสราคะโทสะโมหะในใจของพวกเราก็เหมือนกันมันรู้จักแต่เพิ่มเข้าไม่รู้จักละไม่รู้จักวางเก็บเข้ามาหลงไหลโยแค่การอยู่การกินการหลับการนอนสนุกเฮฮามันพวกนอนบ่อนไส้นอนบ่อนกินบนศีรษะทางนั้นแหละจงตั้งใจลงไปอย่าให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในหัวใจโรคประขันมีที่ไหนชลาแผดยาธิมรณะมันก็มีอยู่ที่นั้นจะหลบเลี่ยงไปไหนไม่พ้นอันความตายนี่ไม่มีทางหลบได้มีอยู่ทางเดียวต้องภาวนาทำความเพียรละกิเลสให้หมดสิ้นนี่ละทางนี้แหละเป็นทางที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเมื่อไม่ภาวนาละกิเลสมันมีแต่จะมักหมมไว้อาสวะกิเลสมันดองอยู่ในสันดานมันดองอยู่ในตัวในใจฉะนั้นความหนาวความร้อนเรื่องอะไรความทุกข์ยากลำบากเห็นใจอันใดมันเกิดมีขึ้นในโลกนามกายใจของเราจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจแล้วจะได้เลิกละไม่ส่งเสริมไม่ต่อเติมตามอำนาจกิเลสนั้นเมื่อไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมกิเลสนั้นก็ไม่ลุกลานออกไปได้มีโยก็เพียรพยายามแก้ไขภาวนาในใจตลอดไปแต่นั้นกิเลสนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้าตัวเองไม่ลุกขึ้นไม่ภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจแล้วเป็นอันว่าสู้มันไม่ได้ไม่มีประตูสู้ไม่มีมีอย่างเดียวเราต้องภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจวันไหนก็ให้ถือว่าเหมือนกับวันนี้แหละคืนไหนก็ให้ถือว่าคืนนี้แหละในโลกนี้มันไม่มีหลายวันหลายคืนท่านว่าเอกลตินทิวะมืดกับแจ้งนั่นแหละรวมกันเข้าเป็นวันหนึ่งวันเดียวนี่แหละจะเป็นฤดูหนาวก็วันเดียวนี่แหละเป็นฤดูร้อนก็วันเดียวนี่แหละเป็นฤดูฝนก็วันเดียวนี่แหละมืดกับแจ้งรวมกันเป็นวันหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศอื่นก็เหมือนกันดังนั้นจงเร่งรีบภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยอย่าปล่อยให้ที่เศร้าเหงานอนเข้ามาทับถมจิตใจจงตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาในจิตในใจจ รวมกำลังให้มันตั้งมั่นอยู่ในหัวใจให้ได้ถ้าไม่ตั้งมั่นลงไปในหัวใจแล้วมันมีแต่เพิ่มกิเลสเข้ามาความอยากได้ความอยากดีความอยากเป็นอยากมีอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดเพราะไม่รวมจิตใจไม่ภาวนาในใจปล่อยให้อำนาจกิเลสตัณหาเข้ามาทับถมจิตใจจนกระทั่งนั่งภาวนาก็ขี้เศร้าเหงานอนตั้งใจขึ้นมาไม่ให้จิตมันมาหลงยึดความหนาวหนาวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหนาวมันเป็นธาตุโลกมันอยู่ในโลกเมื่อจิตคนเราไม่มีอุปทานเข้ามายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนแล้วเรื่องต่างๆมันก็สงบไปถ้าจิตหลงอันนี้มายึดหน้าถือตามายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรามันก็ทุกข์ใจเลยเป็นทุกข์ในโลกจิตนั่นแหละมันเป็นผู้ทุกข์ผู้เดือดร้อนวุ่นวายจิตไม่สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจึงทุกข์ร้อนฉะนั้นทุกคนจงตั้งอกตั้งใจพยายามรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้สิ่งใดที่เป็นอดีตการล่วงมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วไม่ควรไปคิดคำหนึ่งสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงคือข้างหน้าอนาคตการสิ่งนั้นมันก็ยังไม่มาถึงผู้ปฏิบัติภาวนาจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้เกิดพลังงานอันสามารถอาหารขึ้นมาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอนะภายในหัวใจพุทธอพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าได้หลงอย่าได้เป็นคนมัวเมาเมื่อจิตนี่มัวเมาลุ่มหลงประมาทเลินเล่อเผลอเลอไม่มองเห็นความแก่ความชราของตัวเองไม่มองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองแล้วก็มองทะลุไปถึงความตายก็ไม่ได้ก็มายึดอยู่แต่ว่าเรายังไม่ตายเมื่อเข้าใจผิดคิดหลงว่าเรายังไม่ตายมันก็เอาละวุ่นวายที่สุดละเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนเมื่อเกิดมาแล้วมันตายทุกรายไม่เห็นมีใครไม่ตายต่างแต่ว่าบางคนนั้นเกิดมาไม่นานเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีเราจะมารอให้มันตายทิ้งเปล่าๆหรือฉะนั้นให้รวมจิตรวมใจของตนเข้ามาภายในใจของตนให้ได้จะลืมอะไรลืมได้พุทธโธในดวงใจไม่ให้ลืมมรณังเมภาวิสติเราต้องตายไม่ให้ลืมการภาวนาต้องนึกอยู่เจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกอ วันเวลาไม่ได้มาช่วยภาวนาให้เราใจเราเองนี่แหละภาวนาเอาเองในร่างกายสังขารตัวตนคนเรานี่ท่านว่าเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราจะไปแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้และไม่ให้ตายไม่มีทางแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกไม่ใช่วันคืนเดือนปีมาภาวนาให้เราจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจเตือนใจดวงนี้ให้มีสติอยู่ทุกเวลาให้มีสมาธิอยู่ทุกเวลาให้มีปัญญาอยู่ทุกเวลาแนวความหลงความมัวเมาต่างๆก็จะหายจางไปทีละน้อยละน้อยจนหมดไปสิ้นไปได้เพราะทำความเพียรอยู่เสมอเสมอเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างนั้นการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนนี่เป็นอุบายเตือนใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีความรู้ความฉลาดสามารถอาจหาในจิตใจของทุกๆคนแล้วก็จะได้ลุกขึ้นต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองฟาดฟันมันลงไปดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง